สวัสดีค่ะพบกับพุทธปัญญาพิรมรายการธรรมะสบายสบายเพื่อความอภิรมทางปัญญาอีกเช่นเคยโดยในครั้งนี้เราได้อาราธนาพระอาจารย์นิสุโอคเวสโกเจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวนารามจังหวัดกาญจนบุรีมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อว่าด้วยเรื่องโกรธท่านใดที่เป็นคนโกรธง่ายและต้องอยู่ร่วมกับคนโกรธง่ายเรามาศึกษารายละเอียดของความโกรธและวิธีรับมือกับความโกรธพร้อมกันเลยค่ะ เจริญพรเจริญธรรมญาติโยมพุทธบริษัทผู้สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมทั้งหลายวันนี้พวกเราก็รวมกันเพื่อศึกษาชีวิตการศึกษาธรรมะหมายถึงการศึกษาชีวิตของเราชีวิตของเราคืออะไรตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้คนเราทุกคนแสวงหาความสุขกันทั้งนั้นตั้งแต่เด็กๆอนุบาลการกินขนมการเล่นการรับความรับความอบอุ่นจากพ่อแม่ญาติพี่น้องสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความสุขของเด็กๆถ้าเราถึงเราก็เรียนหนังสือมาทำงานมาแล้วก็บางทีก็สร้างครอบครัวต่างๆสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ก็พูดง่ายๆก็ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสุขนะสบายใจความสุขนี่เป็นความพยายามของเราทุกคนแต่ความจริงที่ปรากฏอยู่อย่างหนึ่งก็เป็นชีวิตของเรานี้ไม่ง่ายความสุขที่เราแสวงหายิ่งแสวงหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนี่บางครั้งก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างชีวิตทำมาแล้วถึง20ปี40ปี60ปียังไม่เจอไม่เจอความสุขนะนี่แต่สับสนวุ่นวายมีความรู้สึกโกรธกันต่างคนต่างโกรธเอาง่ายๆก็สังคมของเรานี้ก็เต็มไปด้วยความโกรธโกรธของอารมณ์ของมนุษย์ก็ดีบางครั้งเราก็รู้สึกว่าโกรธของธรรมชาตินะที่ว่าสุนามิก็ดีภัยแรงไม่มีฝนก็ดีบางที่ก็ฝนตกหนักๆ ก็ดีบางที่ก็ร้อนจัดก็ดีมันก็นอกจากความรู้สึกโกรธบางที่เราก็รู้สึกในธรรมชาติมันก็เหมือนโกรธกันนะสรุปแล้วก็ชีวิตของเรานี้คือเต็มไปด้วยความไม่สบายใจไม่พอใจไม่ถูกใจกันความรู้สึกโกรธน่าโกรธมันก็มีมากอันนี้เราก็ต้องเข้าใจทำไมเราไม่พอใจกันไม่สบายใจกันทำไมต้องโกรธกันข้อนี้ก็เป็นข้อคิดที่เราต้องพิจารณาเมื่อเราต้องการความสุขในชีวิตเมื่อเราต้องการแสวงหาความสุขที่แท้จริงต้องทบทวนดูการแสวงหาความสุขที่เราทำมาตั้งแต่ในอนุบาลเด็กๆถึงวันนี้หยุดพักไว้ก่อนนะหยุดพักไว้ก่อนความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนความโกรธคืออะไรถ้าเราคำตอบชัดเจนแล้วก็เอาง่ายๆถ้าเราเข้าใจความจริงหรือว่าถ้าเราเข้าใจเพียงเท่านี้พวกไม่ต้องโกรธกันนะเพียงแต่เข้าใจความเข้าใจเข้ามาในชีวิตเพียงเท่านี้เราไม่ต้องโกรธกันจิตใจของเราก็จะสงบมีความสุขถ้าที่สุดของการปฏิบัติแล้วก็เข้าถึงอริยมรรคอริยผลพระนิพพานเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เป็นต้นนะอันนี้ก็พูดถึงความสูงสุดของการเข้าใจตามความเป็นจริงของชีวิต ทีนี้เมื่อเราพูดถึงความโกรธนะต้องพิจารณาถึงสองอย่างอย่างนั้นก็สองอย่างเรื่องจิตใจของเรานะธรรมชาติของจิตใจของเราก็โกรธกันแบบกิเลสความโทสะโทสะความโกรธมันก็มีอยู่กับทุกคนมนุษย์ทุกคนมีความโกรธตัวกิเลสอันนี้ถ้าเราเท่ามีความโกรธแล้วความโกรธครอบงำจิตใจของเราแล้วก็เราจะเห็นอะไรได้ยินอะไรรู้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างก็ทำให้เป็นเราเกิดความโกรธนะเพราะเรานี้ไม่พ้นจากส่วนรากส่วนยศนินทาทุกนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่น่าปรารถนาส่วนรากส่วนยศนินทาทุกหรือว่าเห็นสิ่งที่ไม่สวยแต่ยินเสียงที่ไม่ไพเราะคำนินทาต้มกลิ่นแม้งเสียงรสไม่อร่อยกายสัมผัสที่ไม่ดีหรือว่าใจอารมณ์ไม่ดีแล้วก็เราจะเกิดความรู้สึกโกรธไม่พอใจทีนี้เราก็ต้องพิจารณาดูนะเป็นเรื่องจิตใจของเรากับสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นภายนอกสิ่งใดที่เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติของจิตของเราทุกคนนั้นเป็นจิตประสอนพองสายโดยธรรมชาติเราต้องแสวงหาหรือว่าต้องเข้ามาหาถึงจิตใจที่บริสุทธิ์ของตัวเองอย่างน้อยเราก็ต้องแก้ที่ใจเรานะเมื่อครอบงำจิตความโกรธครอบงำจิตแล้วก็ไม่มีทางรวยขนาดไหนรวยขนาดไหนเกียรติยศสรรเสริญขนาดไหนอยู่กับคนดีขนาดไหนเราก็ต้องเป็นโกรธกันไม่พอใจนะพยายามมองเห็นจุดนี้ถ้าเราทุกวันนี้เราก็โกรธกันเพราะเขาไม่ดีพ่อแม่ไม่ดีสามีภรรยาไม่ดีลูกไม่ดีจึงจะเราก็ไม่สบายใจไม่พอใจเขาก็ไม่ดีก็ช่างมันอาจจะเขาก็ไม่ดีก็จริงแต่ว่าเราก็ตั้งถามตัวเองใจเราดีไหมใจของตัวเองดีไหมถ้าเรายังโกรธยังหงุดหงิดยังโมโหไม่พอใจใจเราก็ไม่ดีเมื่อใจเราไม่ดีก็ต้องพิจารณาดูที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าธรรมชาติของจิตเป็นผ่องใสโดยธรรมชาติถ้าเปรียบเทียบกับเหมือนน้ำที่ใสสะอาดน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่จิตใจของเราที่ทุกวันนี้ที่เราไม่สบายใจไม่พอใจถึงแม้ว่าพอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีมีอารมณ์ต่างๆนะอารมณ์ต่างๆที่เราใจเรานี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นที่เราประสบกันอยู่ทุกวันนี้เป็นไม่ใช่ว่าจิตใจที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นน้ำก็เป็นน้ำที่เชื่อผลอยู่ไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์อาจจะน้ำที่ไม่พอใจก็ได้ถ้าเป็นน้ำกาแฟน้ำชาน้ำผลไม้น้ำซุปนี่ก็สิ่งเหล่านี้เราก็บริโภคแล้วก็อร่อยมีความสุขเนี่ยแต่น้ำก็ไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์ถ้าเป็นน้ำที่สักผ้าแล้วล้างจานแล้วน้ำอยู่ในห้องน้ำห้องสุขาหรือน้ำอยู่ในมหาสมุทรกันดังก็เป็นน้ำก็จริงอยู่แต่ว่ามีอะไรสิ่งของต่างๆก็เชื่อมปนอยู่กับน้ำอย่างไรก็ตามข้อหนึ่งที่เราต้องเข้าใจว่าถ้าเราสามารถหาน้ำได้นะมีน้ำชนิดไหนก็แล้วแต่น้ำชนิดนี้ชนิดนั้นถ้ามีน้ำอยู่แล้วก็ ถ้าเราเข้าใจเหตุผลวิธีปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เราก็สามารถปริดน้ำที่บริสุทธิ์ได้ถ้าเป็นน้ำก็ไปเอาง่ายๆก็หาหม้อนี่แทนในหม้อแล้วก็ให้เดือดเป็นเดือดเป็นไอน้ำแล้วก็ไอน้ำหาอุบายไอน้ำเก็บเนี่ยก็ทำให้เย็นลงเนี่ยก็น้ำบริสุทธิ์นี่น้ำกาแฟน้ำจาน้ำมาจากของสุขาน้ำมาจากมหาสมุทรน้ำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นในน้ำแล้วก็เราก็สามารถน้ำที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้จิตของเรานี้แปลงประปสรของสายโดยธรรมชาติจิตของเรานี้เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสครอบงำจิตร้อนเม็ดอารมณ์ความโกรธความรู้สึกโกรธครอบงำจิตตั้งหากจึงจะเราก็ไม่พอใจกันทีนี้ต้องเราเข้าใจว่าอุบายง่ายๆการปฏิบัติธรรมก็เป็นเอาง่ายๆก็เข้าใจง่ายๆก็ความไม่บริสุทธิ์อยู่ที่ไหนความบริสุทธิ์ก็อยู่ที่นั่นถ้าไม่ตามที่น้ำมีน้ำแล้วก็น้ำบริสุทธิ์ก็อยู่ที่นั่นไม่สบายใจอยู่ที่ไหนสบายใจก็อยู่ที่นั่นเราต้องจับหลักอันนี้ไม่สบายใจอยู่ที่ไหนสบายใจก็อยู่ที่นั่นสมัยก่อนก็เราก็ต้องคิดเราไม่สบายใจเพราะพ่อแม่ทำอะไรไม่ถูกสามีภรรยาทำอะไรไม่ถูกลูกทำอะไรไม่ถูกสวมราบสวมยศนินทาทุกจึงจะเราก็ไม่สบายใจเมื่อไม่สบายใจไม่พอใจแล้วก็เราจะคิดแก้ไขภายนอกห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างนั้นนะไม่ให้พูดไม่ให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นมันแบ่งความรู้สึกที่ของเราที่เคยคิดมาเราพยายามทำนายสิ่งที่เต็มไปไม่ได้คือชีวิตของเรานะถ้าเราไม่เข้าใจศึกษาธรรมะแล้วก็ความพยายามของเราก็ความพยายามที่เต็มไปไม่ได้ไม่ให้สวมรากไม่ให้สวมยศไม่ให้ใครนินทาเราไม่ให้มีทุกข์นี่เป็นความพยายามของปุถุชนทีนี้เมื่อเราต้องการความสุขที่แท้จริงแล้วก็ไม่สบายใจเกิดขึ้นเมื่อไรตั้งสติเตือนสติตัวเองว่าสบายใจอยู่ที่ไม่สบายใจเนาะสบายใจอยู่ที่ไม่สบายใจเพราะฉะนั้นไม่สบายใจเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรหยุดคิดนะหยุดทำหยุดพูดหยุดคิดโอปานาเอโกนี่ก็น้อมเข้ามาดูความรู้สึกนะน้อมเข้ามาดูความรู้สึกอาจจะไม่พอใจนะแต่มันก็ดีแล้วความสบายใจมีความสุขใจอยู่ที่ไม่สบายใจนะข้อนี้เป็นข้อแท้จริงความจริงถ้าพูดถึงอริยสัจสี่เนี่ยก็พระพุทธเจ้าสอนทุกความกำหนดรู้นะทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ความกำหนดรู้ทีนี้เมื่อเราไม่สบายใจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ไม่ต้องคิดมองดูใจเรานะโอ้ไม่พอใจไม่สบายใจหงุดหงิดใจก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ไม่พอใจอันนี้ก็คล้ายกับว่าร่างกายเรานี้รับประทานอาหารทุกวันแล้วก็ของเสียของเก่าเราก็ต้องถ่ายทุกวันนะพูดง่ายๆก็กินข้าวทุกวันแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำทุกวันนะกินทุกวันสิ่งที่ออกจากร่างกายนี้มันก็ของเก่าเหม็นเน่าก็ดีที่จำเป็นนะใครอยู่ที่ไหนกายอยู่ที่นี่ทุกคนกินข้าวทุกคนแล้วแต่ต้องเข้าห้องน้ำทุกวันมีใครบ้างไหมเนี่ยฉันไม่กินอย่างเดียวไม่ถ่ายนะไม่มีต้องกินแล้วก็ต้องถ่าย กายนี้ได้สะอาดไหมก็ไม่สะอาดเหม็นไหมก็เหม็นนะแต่เราก็ต้องจำเป็นนะถ้าเราก็ปวดท้องก็รีบเข้าห้องน้ำแล้วก็ให้มันทำธุระเสร็จเนี่ยก็ชำระสะอาดแล้วก็ออกมาเฉยเดินไปเดินมาทำกิจกรรมปกตินะถ้ากลายปวดท้องเนี่ยก็รีบเข้าห้องน้ำเนี่ยรีบเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ปิดประตูทำธุระเสร็จนะสิ่งสกปรกออกจากร่างกายสิ่งสกปรกออกจากร่างกายดีไหมต้องจำเป็นนะก็ดีนั่นแหละนะสิ่งที่ออกก็ดีถ้าไม่ออกก็ไม่ดีนะสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่น่าอวดไหมไม่ใช่นะไม่ใช่สิ่งที่ให้คนอื่นดูนี่คนอื่นชมก็ไม่ใช่นะเฉพาะส่วนตัวแล้วเราก็รีบจัดการนี่ไม่ให้ใครดูไม่ให้ใครดูไม่ให้ใครชมนะพยายามแบบปกปิดไว้ไม่พอใจที่นี่เรื่องตอนนี้ไปทางกายนะเรื่องทางจิตใจก็เฉ่งกันนะไม่พอใจอันนี้สิ่งที่เราเห็นไม่ถูกใจใครพูดไม่ถูกใจคำนินตาเป็นต้นนะไม่พอใจอารมณ์โกรธก็เกิดขึ้นนะอารมณ์โกรธเกิดขึ้นทีนี้เราก็ต้องนี่อารมณ์โกรธเกิดขึ้นนะนี่ดีไหมก็จำเป็นนะเราเป็นผู้ทุจริตที่ยังมีกิเลสความโกรธก็มีอยู่นะเราไม่ใจเป็นอนาคามีเป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นอนาคามีพระอรหันต์ก็อันนี้ไม่มีนะแต่ถ้าเราเป็นผู้ทุจริตอยู่ถึงแม้ว่าอริยบุคคลโสดาปัตติสกทาคามีก็ตามยังมีกิเลสตัวความโกรธก็มีอยู่เมื่อมีอยู่แล้วก็เมื่อเราเห็นอะไรใดอีกอะไรรู้อะไรที่ไม่ถูกใจนะไม่พอใจไม่สบายใจก็เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นแล้วก็นี้นะไม่เป็นอะไรทีนี้ก็ไม่เป็นอะไรนะแต่เราก็ต้องรีบจัดการนะเป็นโอปาณาอิโกนะสำรวมกายวาจาใจนะสามร่วมกายวาจาใจเรียบร้อยเป็นตามปกติแล้วก็ความรู้สึกที่ไม่พอใจเกิดขึ้นเอาสติปัญญาถ้ามันชำระเลยในชำระอุบายง่ายๆก็เป็นต้องสติสัมปชัญญะหายใจเก่าเลิกหายใจออกยาวๆเป็นต้นนี่เป็นอุบายนะอุบายหยาบๆก็ทุกคนก็ใช้ได้ไม่พอใจเกิดขึ้นหยุดทำหยุดพูดหยุดคิดหายใจเก่าเลิกหายใจออกยาวๆแต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆก็เป็นสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวชัดเจนนะความรู้สึกตัวชัดเจนไม่พอใจเป็นอาหารเก่าๆทางจิตใจอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจที่เกิดขึ้นจากทั้งจิตใจก็แบนเหมือนอาหารเก่าเป็นของเสียทั้งจิตใจเมื่อเราเห็นอะไรใจอะไรโกรธความรู้สึกอารมณ์โกรธเกิดขึ้นก็สิ่งที่ดีเป็นปกตินะแต่ไม่ใช่สิ่งที่ให้คนอื่นดมคนอื่นรู้นะจึงจะราบรีบจัดการนี่ทางห้องน้ำทางจิตใจของเราก็แบนสติปัญญาเนี่ยสติอย่างหนึ่งฮีริโอตาปะถ้าไอเจยายกลัวบาปเป็นสัมปชัญญะมีปัญญาเราก็รีบจัดการปล่อยวางเสียแล้วก็เบาใจสบายใจนะเพียงเท่านี้นะธรรมดาเราก็คิดโกรธคิดหน่อยใจคิดสารพัดอย่างที่ถ้าเราไม่ได้เข้าใจทีนี้เราก็เข้าใจแล้วก็เราพยายามจัดการนะไม่มีอะไรมากนะถ้าเราเอาง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะเป็นโอปาณาอิโกน้อมเข้ามาดูความรู้สึกที่ไม่พอใจเกิดขึ้นต้องมีความรู้สึกฮีริโอตาปาคือละอายเคใจกลัวละอายใจกลัวเพราะอารมณ์โกรธมันก็เป็นอาหารเก่านะอาหารเก่าที่เกิดขึ้นเราไม่ต้องเสียใจมันจะปฏิเสธ มันก็ดีแล้วนะไม่พอใจขึ้นเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่เราก็ต้องรีบจัดการก็ปล่อยวางเรื่องกายวาจาก็พยายามตามปกตินะตามปกติเราไม่ได้แสดงทั้งกายทั้งวาจาถ้าใครแสดงแนวก็การเป็นทั้งกายแล้วก็ทายไม่ใช่ทายในห้องน้ำนะทงเสียเนี่ยก็มีอะไรก็ข้าไม่อยู่ไม่การขับห้องน้ำเนี่ยก็มันก็เม้งกลิ่นเม้งก็ปล่อยไปอยู่กับสังคมแล้วก็ใครๆก็รังเกียจนะเพราะไม่มีใครต้องการเม้งต้องทำตรงนั้นอารมณ์โกรธทั้งจิตใจก็คลายกันเราก็ต้องเปรียบเทียบดูแล้วก็ประเมินกันพยายามรีบจัดการนะแต่เข้าใจจุดนี้แล้วก็ปฏิบัติก็ง่ายนะเพราะเราคิดว่าเขาไม่ดีจึงจะอย่างนี้ดามรับความจริงทีนี้เราก็พิจารณาอีกสิ่งภายนอกที่เป็นส่วนรากส่วนยศนินตาทุกการด่านที่เกิดขึ้นนะสิ่งเหล่านี้เป็นวิบากกรรมของเรานะวิบากกรรมนะตอนที่เราคิดว่าคนนี้ทำให้ส่วนรากนะจริงๆแล้วเรามองดูระยะยาวนะมองดูจากระยะยาวในวัฏสงสารแล้วก็เบมสวามรากเกิดขึ้นก็เบมจริงๆแล้วก็การกระทำของตัวเองนะเรารู้สึกว่าคนนี้ทำให้สวามรากจริงๆแล้วก็การกระทำของตัวเองมองให้ง่ายๆก่อนยิ้มตานี่นินตามีใครจะนินตามันก็เป็นวิบากกรรมนะถ้าเราคนนี้นินตาเราคนนี้นินตาเราในตาเรามองเห็นจากวัฏสงสารแล้วก็การกระทำของตัวเองซึ่งจากเขาก็นินตาเรานะถ้าเราทั้งเหตุที่เขาพอใจแล้วก็ทำนินตาไม่มีนะคิดดีพูดดีทำดีมีความสุขนะการคิดการพูดการกระทำของเรานี้ก็เป็นสร้างเหตุสร้างปัจจัยถ้าเราการกระทำที่คนอื่นพอใจเช่นว่าเป็นเลือกเสื้อผีเป๋อย่างหนึ่งปิยวาจาพูดไพเราะอย่างหนึ่งวังดนเหมาะสมอย่างหนึ่งช่วยและสังคมอย่างหนึ่งนะถ้าเราได้อุปนิสัยมีนิสัยที่จะปฏิบัติตรงอยู่อย่างนี้แล้วก็คนอื่นเป็นบริวารของเราก็ค่อนข้างจะมีความพอใจนะถ้าเราปฏิบัติตรงอยู่อย่างนี้แล้วก็ใครๆก็ชอบใครๆก็พอใจในการกระทำของเราเมื่อเราทำอยู่อย่างนี้แล้วก็เช่นว่านินตาดันดังก็น้อยนะถ้าเราตรงกลางข้ามจึงจะนินดาก็มากนะการกระทำของเรานี้ก็สะท้อนกลับมาในปัจจุบันอยู่นี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็พิจารณาผู้เจริญเมตตาภาวนาหมายถึงเมื่อเราอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์โกรธเกิดบ่อยๆแล้วก็พระพุทธเจ้าก็สอนเจริญเมตตาภาวนาเป็นผู้เจริญเมตตาภาวนาพระพุทธเจ้าก็ให้พิจารณาโคตแห่งกรรมนะโคตแห่งกรรมก็ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะถ้าเราเข้าใจโคตแห่งกรรมแล้วก็ยอมรับความจริงว่ามีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นต้องเป็นอยู่อย่างนั้นนะถ้าใครเข้าใจโคตแห่งกรรมแล้วก็ยอมรับความจริงจนจิตใจของเราก็จะมองเห็นนะมีลาภสวมลาภมียศสวมยศมีสรรเสริญนินทาสุขทุกข์นะอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาก็เป็นมีลาภมียศสรรเสริญสุขนะอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็เป็นสวามราบสวามยศยินตาทุกนะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแต่ก การกระทำของตัวเองต่างนั้นนะตั้งแต่อนิกชาติไม่ได้เฉพาะชาตินี้นะไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ตั้งแต่อนิกชาติการกระทำของเราก็เป็นปรากฏขึ้นมาในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นแม่เด็กพระพุทธเจ้าพิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจิตใจบริสุทธิ์มีปัญญามีแม่ดากรุณานะมหากรุณาธิคุณนะเป็นปัญญาธิคุณบริสุทธิ์ธิคุณนะเมื่อจิตใจเมื่อการกระทำของเราพระพุทธเจ้าก็จะเป็นบริสุทธิ์นะตั้งแต่รัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทีนี้พระพุทธเจ้าก็จงกว่าจะเข้ามหาปรินิพพาน45ปีนี่แหละ45พรรษาแล้วเราก็สังเกตชีวิตของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างไรบ้างมันก็เรื่องสวมราบสวมยศนินทาทุกข์ต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายเมื่อพระพุทธเจ้าคิดดีพูดดีทำดีทุกวินาทีแต่45พรรษาเรื่องสวมราบสวมยศนินทาทุกข์ต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายเพราะเหตุใดก็เพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องการกระทำของอดีตนะเรื่องอดีตดั้งเด็กอเนกชาติเลยเป็นถึงแม้ว่าทั้งคิดดีพูดดีทำดีทุกวินาทีมาตลอด45ปีก็ตามเรื่องสวมราบสวมยศนินทาทุกข์คนนี้ไม่พ้นจากสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นบางครั้งก็เราก็คิดเนี่ยทำไมเขานินทาเราเราพยายามทำดีเราพยายามทำดีทำไม่เข้าไม่ชอบทำไม่เข้านินทาทำไมเราก็คิดนะเราคิดว่าถ้าเราคิดถูกใจแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆก็ไม่ถูกใจเราแต่ไม่ใช่นะเพราะว่ามีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเดียวนี้ก็เป็นเราก็สร้างกรรมสร้างกรรมมาดั้งเดิมในอนิจจชาติสิ่งเหล่านี้มันก็ปรากฏในปัจจุบันเดียวนี้ด้วยทีนี้เมื่อเราพิจารณายอมรับอย่างนี้นะถ้าเราอันนี้ก็ต้องพิจารณาร่องก็เห็นกรรมแล้วก็ลึกซึ้งหน่อยต้องพิจารณานะพิจารณาจงเข้าใจแล้วก็เรามีความเห็นชัดเจนขึ้นมาว่าเรื่องสวมราบสวมยศยินตาทุกข์นะหรือว่าฝ่ายน่าพอใจก็ดีสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนลมฟ้าอากาศนะถ้าเป็นธรรมชาติลมฟ้าอากาศอากาศร้อนอากาศหนาวป่านนี้ก็เป็นแผ่นดินไหวก็ดีพายุแบบก็ดีและสึนามิก็ดีสิ่งเหล่านี้มันก็เรื่องธรรมชาติเรื่องกฎแห่งกรรมนะเราก็ห้ามไม่ได้เมื่อห้ามไม่ได้ก็เพราะเป็นการกระทำของเรานะเพราะฉะนั้นที่ว่าคนนี้ทำให้สวมราบจริงๆแล้วก็คนนี้แต่จริงๆแล้วก็ตัวเองกันต่างนั้นนะคนนี้ทำให้สวมยศเราแต่จริงๆแล้วก็ตัวเองนะคนนี้นินทาเราจริงๆแล้วก็ตัวเองนินทาตัวเองนะคนนี้ทำให้เราเป็นทุกข์จริงๆแล้วก็ตัวเองทำให้ทุกข์นะมองเห็นจุดนี้ชัดเจนนะสวมราบสวมยศนินทาทุกข์ก็เรารู้สึกพระพุทธเจ้าก็หนีไม่พ้นนะหนีไม่พ้นแม่แดมาโมกขรณะมหาโมกขรณะนี่ช่วงสุดท้ายนะเป็นโมกขรณะก็เป็นอัครสาวกจะเป็นอัครสาวกเป็นผู้รู้ด้านอิทธิฤทธิปฏิหารแสดงอิทธิฤทธิต่างๆได้ในมีสมาธิดีนี่ความสามารถในอิทธิฤทธิปฏิหารต่างๆก็เก่งนะเก่งเป็นเบอร์หนึ่งในบรรดาสาวกช่วงสุดท้ายของชีวิตนะ ช่วงสุดท้ายของชีวิตวาระสุดท้ายของชีวิตของมาโมกขารานะจอนหาร้อยคนจะมาทำลายชีวิตจอนหาร้อยคนจะทำลายชีวิตเป็นโมกขารานะก็เป็นนางตมาที่เขารู้อยู่ว่ามีใครมาเขาตั้งจิตอธิษฐานเห็นไหมหายตัวหายตัวก็จอนก็เข้ามาในกุฏิก็โอ้ไม่มีโมกขารานะเขากลับไปชาวมืดชาวมืดนี่ก็จอนหาร้อยคนกลับมาแล้วโมกขารานะก็รู้อยู่ก็รู้อยู่ก็อธิษฐานจิตนี้ทำอยู่อย่างนี้สองเดือนไม่ใช่ครั้งสองครั้งไม่ใช่สองสามวันต่อเนื่องกันมาเป็นสองเดือนเลยโมกขารานะก็พิจารณาเอ๊ะทำไมแล้วก็ทำไมทีนี้ต่างก็พิจารณาดูชีวิตของตัวเองหรือว่าการกระทำของตัวเองระลึกถึงชาติก่อนเลยไปเรื่อยแล้วก็ทางก็เจอนะชาติหนึ่งฆ่าพ่อแม่ชาติหนึ่งฆ่าพ่อแม่กรรมอันนี้นะครับแต่กรรมอันนี้ก็ยังเหลืออยู่จึงจะพระโมกขารานะก็ยอมรับนะจริงๆเนี่ยก็ยอมรับก็ต้องปล่อยวาระสุดท้ายจอนหาร้อยคนจะต้องปล่อยให้เขาฆ่านี่แหละนะก็ปล่อยจอนหาร้อยคนจะแบนตีนะตีจอนทุกจนกระดูกมังแกรกแกรกเม็ดเขาสาลีว่าเป็นต้นครึ่งเม็ดของสาลีจอนหาร้อยคนมาก็ทุกฆ่าแล้วก็เดินตีนอันนี้ก็เป็นกรรมของข้าพ่อแม่ในชาติก่อนๆหมายความว่าจอนหาร้อยคนจะมาทำลายโมกขารานะพูดง่ายๆก่อนจอนหาร้อยคนคือพูดง่ายๆก่อนตัวเองก็ไม่ผิดจอนหาร้อยคนเป็นตัวเองนั่นแหละเป็นการกระทำของตัวเองมันก็มาอย่างนี้ทำนองนั้นเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้เราต้องพิจารณาดูนี่ความทุกวันนี้มันก็ดูรอบตัวเราแล้วก็สิ่งที่เราก็ไม่พอใจในเราก็มีมากนะ ก็พระพุทธเจ้าก็สอนที่ว่ากรรมเก่านะแบบพุทธเถรพบเห็นกรรมแล้วก็ไม่กรรมเก่านี่กรรมเก่าคืออะไรนะเอาง่ายๆก็กรรมเก่าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจคือกรรมเก่านี่ตาของเรานี่หูของตัวเองนี่จมูกของตัวเองนี่ลิ้นตัวเองนี่ร่างกายของตัวเองนี่นี่ร่างกายนี่ร่างกายเป็นกรรมเก่าเนี่ยใครจะมี100คน 1,000 ล้านคนร่างกายไม่ทำกันนะถึงมาพ่อแม่เดียวกันลูกพี่น้องสิทธิ์กองก็ไม่ทำกันร่างกายเรากรรมเก่ารู้จิตใจก็ไม่กรรมเก่าเมื่อพูดถึงกายเป็นกรรมเก่านี่ก็เป็นนี่แหละกรรมเก่าเราก็ไม่เป็นอย่างอื่นกรรมเก่าตั้งแต่อนิจจาในการกระทำที่มาเรื่อยๆมันก็ปรากฏในกรรมร่างกายในปัจจุบันเดียวนี้ตลอดถึงที่อาศัยของร่างกายทั้งก็พ่อแม่ของตัวเองที่บ้านของตัวเองหรือว่าที่ทำงานที่เรียนหนังสือเป็นบริวารเพื่อนๆต่างๆก็เป็นกรรมเก่ากันต่างนั้นหรือว่าจิตใจนี่จิตใจกลายจะเป็นใจฝ่ายไม่ดีก็เป็นขี้เกียจบ้างขี้ฟุ้งซ่านขี้น้อยใจขี้อิจฉาขี้กลัวขี้โกรธแต่ใจไฟที่ดีก็อาจจะมีสติดีมีเมตตามีความอดทนมีมนุษยสัมพันธ์มีกตัญญูกตเวทีดันๆเนี่ยจิตใจที่ไฟดีก็มีไฟไม่ดีก็มีอย่างไรก็ตามเป็นกรรมเก่านะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นกรรมเก่าตลอดถึงสวมราบสวมยศนินทาทุกข์ก็ดีมีราบมียศสรรสูงสุขก็ดีเป็นกรรมเก่ากันดังนั้นนะ เพราะฉะนั้นเรานี้เราก็ไม่ดองต้องยอมรับนะยอมรับอะไรเกิดขึ้นมีความรู้สึกที่ไม่พอใจเกิดขึ้นเราไม่จะส่งจิตไปข้างนอกนะคนนี้คนนั้นไม่มีนะถ้าเรามองดูจากกฎแห่งกรรมแล้วก็คนนี้คนนั้นทำให้เราเป็นทุกข์หรือจริงจริงแล้วก็ตัวเองกระทำนั้นเพราะเหตุนี้อะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องทำใจนิ่งทำใจสงบแข็งอปานาอิโกไม่พอใจเกิดขึ้นแต่ก็ปล่อยเราต้องคิดทำอย่างไรไม่พอใจไม่สบายใจเกิดขึ้นเราก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิว่าไม่สบายใจนี้ไม่ใจเราไม่ใจของเรานะอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจหรือว่าอารมณ์ดีกว่าดีไม่ดีกว่าดีทั้งหมดนี่แหละเอารวมอยู่ในคำเดียวก็สมมติว่าไม่สบายใจสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องว่าไม่สบายใจนี้ไม่ใจเราไม่ใจของเราต้องเรามีความเห็นจุดนี้แล้วก็โดยลึกๆเข้าใจว่าสบายใจนี้อยู่ที่ไม่สบายใจสบายใจนี้อยู่ที่ไม่สบายใจไม่สบายใจนี้ไม่ใจเราไม่ใจของเราจึงไม่สบายใจเกิดขึ้นเมื่อไรพูดง่ายๆเราไม่ต้องคิดนะธรรมดาก็คิดโกรธคนนี้คิดทำไมคนนี้ทำไมคนนั้นธรรมดาก็ใจเราก็ส่งจิตออกไปข้างนอกแล้วก็คิดโกรธบ้างคิดน้อยใจบ้างคิดอิจฉาบ้างคิดกลัวบ้างธรรมดาเราก็คิดทีนี้เมื่อมีเหตุการณ์อะไรก็เกิดขึ้นก็ตามไม่สบายใจเกิดขึ้นเมื่อไรสิ่งใดที่เราทำก่อนสิ่งใดที่เราทำก่อนก็ทำให้จิตใจของเราให้สะอาดนะเหมือนปวดท้องปวดใจแล้วเมื่อปวดใจก็รีบนะแล้วก็รีบปล่อยวางเอาไปง่ายๆก็เป็นหยุดทำหยุดพูดหยุดคิดนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆเดี๋ยวก็กลับไปกลับมาแล้วก็คือสติคือความปัญญาความรู้สึกตัวชัดเจนจิตกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเมื่อจิตคือสมาธินะเมื่อจิตคือสมาธิรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าคำว่าไม่สบายใจนี้ตั้งอยู่ไม่ได้นะกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้านี่คำว่าไม่สบายใจนี้ตั้งโยมไม่ได้คือสบายใจเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเราก็พยายามศึกษารู้จักสุขภาพใจดีนะสุขภาพใจดีเป็นอะไรโดยการเจริญอานาปานสติเป็นต้นนะเราระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกบ่อยๆนะเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวชัดเจนลมหายใจออกลมหายใจเข้าเพียงเท่านี้นี่จะสบายใจนะบางทีเราก็คิดทั้งหงุดหงิดไม่สบายใจอย่างนี้ไม่สบายใจอย่างนั้นถ้าเราเดินเจริญอานาปานสติหรือว่ามีความรู้สึกตัวชัดเจนลมหายใจออกลมหายใจเข้าบ่อยๆแล้วก็ไม่มีคำว่าไม่สบายใจไม่มีคำว่าเหงาไม่มีคำว่าหงุดหงิดนะการเจริญอานาปานสติก็เป็นสิ่งสำคัญนี้ปกติเราก็อยู่ด้วยอารมณ์ที่เป็นพอใจไม่พอใจนี้หน่อยใจเสียใจกลัวบางครั้งก็ดีใจบางครั้งก็หน่อยใจบางครั้งก็คิดไปเรื่อยๆนี่ตามอยู่กับความรู้สึกนึกคิดนะเป็นส่วนใหญ่นะว่าเป็นส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมองเห็นสุขภาพใจดีอยู่ที่ไหนเราลึกๆหน่อยๆนิดหน่อยนี่แหละเอาลมหายใจเป็นที่ระลึกนะ ตามที่พระพุทธเจ้าสอนการเจริญอานาปานสติมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่นะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เราสามารถเจริญเป็นสติปัฏฐาน4ได้เมื่อสติปัฏฐาน4สมบูรณ์ก็เป็นพอจน7สมบูรณ์พอจน7สมบูรณ์ก็เป็นวิจาริวิมุตติจิตใจของเราก็เข้าถึงอริยมรรคอริยผลพระนิพพานทีนี้สำหรับพวกเราทุกคนเป็นการปฏิบัติธรรมก็เป็นเพื่อสุขภาพใจดีนะเพื่อสุขภาพใจดีก็เป็นเอาง่ายๆก็ลมหายใจออกลมหายใจก็ง่ายนิดเดียวนะโดยเฉพาะไม่สบายใจเกิดขึ้นก็เป็นปฐมพยาบาลในปฐมพยาบาลไม่พอใจไม่สบายใจเกิดขึ้นเมื่ออะไรหยุดทำหยุดพูดหยุดคิดนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วก็จนใจสงบความรู้สึกเบาสบายนี่เมื่อความรู้สึกไม่สบายความรู้สึกเบาสบายก็เป็นสุขภาพใจดีทีนี้เราก็ทำบ่อยๆนะถ้าเราหยุดคิดนะหยุดคิดรู้จักปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ความรู้สึกตัวถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าติดต่อการโตเนื่องกันบ่อยๆแล้วก็จริงๆแล้วก็สิ่งที่เราแสวงหาอยู่ความสุขใจไม่ใช่อยู่ที่ปกติเราก็คิดสักวันหนึ่งเราจะน่าจะมีความสุขรวยมากกว่านี้นะรวย10เท่ากว่านี้วันนั้นน่าจะมีความสุขเราน่าจะมีความสุขตำแหน่ง3เท่า4เท่าเมื่อนั้นเราจะมีความสุขนะเราจะน่าจะมีความสุขไม่มีใครนินทาเราไม่สรรเสริญเราจะน่าจะมีความสุขสักวันหนึ่งเมื่อสมหวังในสิ่งที่เราต้องการเราคิดสักวันหนึ่งจะมีความสุขอย่างนี้อย่างนั้นเด่นจริงๆแล้วก็ความคิดอันนี้ก็ไม่เราคิดในสิ่งที่เต็มไปไม่ได้สิ่งที่พอไปได้ก็เดี๋ยวนี้นะวันนี้ก็เวลาน้อยเอาเดี๋ยวนี้เลยนะสัก5นาทีเอาเดี๋ยวนี้เลยนะต้องการหาความสุขใจเดียวนี้เราไม่เหมือนกันพ่อแม่เหมือนกันเงินทองเหมือนกันทำงานเหมือนกันบริวารก็เหมือนกันนี้ร่างกายเราก็เหมือนกันอย่างทุกวันนี้เพียงแต่นะเรารับตาตั้งใจตรงๆแล้วก็เพียงแต่เราก็หยุดคิดนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าหรือว่าบางคนก็บ่นว่าหายใจเข้าลึกๆไม่ได้ก็กำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าปล่อยวางอดีตที่ผ่านไปแล้วปล่อยวางอนาคตที่ยังไม่มาถึงนะปล่อยวางสิ่งภายนอกปล่อยวางบุคคลภายนอกแม่เด็กปล่อยวางตัวเองนะสมมติว่าเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายสมมติว่าเราเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยสมมติว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็ปล่อยวางหยุดพักไว้ก่อนกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็ติดต่อกันโตเนื่องกันจอมมองเห็นลมหายใจชัดเจนหรือว่ามีความรู้สึกตัวทั่วถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าจิตตั้งมั่นกับลมหายใจออกลมหายใจเข้าจิตตัวการโตเนื่องกันทีนี้เราต้องการเจริญเมตตาภาวนาก็อารมณ์เมตตาภาวนาเข้ามาความรู้สึกที่ดีนะความรู้สึกที่ดีลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกถึงสว่างนึกถึงเปตีสุขนะนึกถึงหมายถึงปฏิระลึกถึงเปตีสุข ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเพียงเท่านี้แล้วก็จิตใจของเรานี่ก็จะสบายใจมีความสุขนะนัตติสันติปรังสุขขังความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อเราหยุดคิดนะธรรมดาเราก็คิดแล้วก็หนักใจเป็นส่วนใหญ่นี้เราดีกว่าเขาไม่ดีคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีเราก็คิดอยู่อย่างนั้นทีนี้เราก็หยุดคิดสิ่งเหล่านี้กำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าจริงๆแล้วก็เราก็ไม่ใจใครเราก็ไม่ใจใครไม่ใจอะไรเนี่ยเพียงแต่ร่างกายกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาความรู้สึกก็สักแต่ว่าความรู้สึกจิตก็สักแต่ว่าจิตธรรมะก็สักแต่ว่าธรรมะแบ่งสภาวะแห่งพุทธะสบายใจนะความรู้สึกตัวเปลือกปานใจนะก็มีอยู่นะเปลือกปานใจความรู้สึกตัวสบายสบายสงบสบายใจก็มีอยู่เมื่อเราหยุดคิดหรือว่าเมื่อเราปล่อยวางเพียงได้ปล่อยวางนี่แหละปล่อยวางโดยอาศัยลมหายใจออกลมหายใจเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสจิตใจก็ปล่อยวางความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวสบายใจก็จะปรากฏขึ้นตามที่เราเป็นชาวพุทธพุทธันสารนังกัจจามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าในทีนี้เป็นไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์สภาวะแห่งจิตของเราที่เป็นเบิกบานใจเมื่อเราไม่ยึดมันถือมันในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีสติมีอิริโอตัปปะมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็โดยธรรมชาติของจิตมันก็เป็นผ่องใสอยู่แล้วเป็นผู้รู้ผู้เดิมผู้เบิกบานสบายใจสงบใจทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนนี้พุทธะก็จะสับสูงกลมไปแล้วก็ถ้าจะเหมาะสมพอดีกับของเราก็สบายใจก็แล้วกันสบายใจพุทธังสารนังกัจจามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้านี่เป็นสำหรับของเราก็สบายใจนะพุทธังสารนังกัจจามิก็เป็นสบายใจสารนังกัจจามิสบายใจเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าเราพยายามรักษาสบายใจเป็นปกตินะตลอดจะยืนเดินนั่งนอนอาจจะแบ่งอาศัยระลึกถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็ได้ถ้าเราเกิดไม่สบายใจเกิดขึ้นเมื่อไรสบายใจเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าหยุดทำหยุดพูดหยุดคิดหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วก็ไม่สบายใจก็ปล่อยวางไปเป็นปฐมพยาบาลไม่สบายใจเกิดขึ้นเมื่ออะไรหยุดทำหยุดพูดหยุดคิดหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆแล้วก็พยายามชีวิตประจำวันก็เป็นสบายใจเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าถ้าเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้แล้วก็ชีวิตของเราก็จะสมบูรณ์ขึ้นนะเรื่องสิ่งภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เราไม่ต้องแก้ไขอะไรนะเพียงแต่ใจนี้ใจที่เป็นใจตาเป็นปฏิกูลเกิดขึ้นทั้งจิตใจแล้วก็เราก็หัดนี่ปล่อยวางเสียนะเรื่องสิ่งภายนอกเรื่องพ่อแม่ของเราที่ทำงานทรัพย์สินสมบัตินะมีลาภสวมลาภมียศสวมยศ ท่านนะซึ้งนิ่งตาสุขทุกข์เนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นหวังก็ปล่อยตามที่เป็นอยู่เพียงใดเราก็รักษาสุขภาพใจดีแล้วก็การดำเนินชีวิตของเราก็ทำดีที่สุดในปัจจุบันเดียวนี้หน้าที่ของตัวเองหน้าที่ของตัวเองพยายามทำดีที่สุดสร้างเหตุที่ดีในปัจจุบันเดียวนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราพร้อมกับรักษาสุขภาพใจดีนะเชิงตาอาจารย์ก็ปันเดียวพูดบ่อยๆชีวิตทั้งหมดอยู่ด้วยอานาปานสตินะหมายถึงไม่ใช่ว่าสติระลึกถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจเป็นเปลือกของอานาปานสติเก่งแท้เนื้อหาจริงๆของอานาปานสติคือปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันเดียวนี้ทำดีที่สุดด้วยใจดีมีความสุขใจคืออานาปานสติคือชีวิตของเราเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองทำดีที่สุดด้วยใจดีมีความสุขใจคือชีวิตของเรา ด้วยเรื่องโกรธของพระอาจารย์นิสโอคเวสโกเนื้อหาสาระน่าสนใจทีเดียวและจะเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าท่านผู้ชมได้นำไปประพฤติปฏิบัติด้วยหมั่นฝึกฝนสติและเจริญเมตตาเท่าไรน่าจะช่วยได้มากทีเดียวนะคะเวลาของทางรายการหมดลงแล้วครั้งหน้าเราได้เตรียมเนื้อหาสาระทำดีไว้รอท่านอยู่ติดตามกันให้ได้นะคะสวัสดีค่ะ